Chak chap la gen pwa payo. Chak eklis gen pwet payo. Chak mezon gen moun payo. Chak ta fia te gen ta fia payo. Tout chap la gen men pale. Son façon modèle.